Play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Minęła siódma. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Co z Adelaidami? Prezydent Duda mówi, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta. PiS zarzuca Platformie brak programu. Platforma to samo zarzuca PiSowi. Już 100 dni prowadzi łodówkę uwięziony w Rosji ukraiński reżyser Ołech Sencow. Sprawa australijskich fregat nie jest jeszcze zamknięta, informuje prezydent Andrzej Duda, który w Sydney wziął udział w forum energetycznym i spotkał się z miejscowymi inwestorami. Prezydent powiedział polskim dziennikarzom, że rozmowy w tej sprawie wciąż się toczą. Z Sydney specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Chodzi o dwie fregaty Adelaida, których Australia chce się pozbyć. W ostatnich tygodniach zarówno polskie Ministerstwo Obrony, jak i Kancelaria Prezydenta informowały, że Polska jest zainteresowana zakupem okrętów. Minister Obrony Mariusz Błaszczak, który towarzyszy Andrzejowi Dudzie, miał podpisać w tej sprawie list intencyjny z australijskimi władzami. Tuż przed przyjazdem prezydenta Dudy do Australii media informowały jednak, że ewentualny zakup zablokował premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda przyznał, że w tej sprawie trwają na razie dyskusje wśród rządzących. Prowadziliśmy rozmowy na ten temat i nadal je prowadzimy. To jest kwestia wewnątrzkrajowych dyskusji z jednej strony o charakterze wojskowym, ale z drugiej strony także i biznesowym, bo to jest kwestia także polskiego przemysłu stoczniowego, ale zapewniam, że żaden temat nie jest zamknięty. Prezydent nie powiedział jednak, czy sprawa fregat była poruszana podczas wczorajszych rozmów z przedstawicielami australijskich władz w Canberrze. Z Sydney, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że prezydent Duda zainaugurował też w Sydney działalność 50. Zagranicznego Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Uruchomiliśmy 50 placówek na całym świecie. Tą 50, tak jak pierwszą, otworzy pan prezydent. Docelowo cała sieć ma liczyć około 70 placówek. Zapowiada prezes agencji Tomasz Pisula. Z danych GUS-u wynika, że w ubiegłym roku obroty handlowe Polski z Australią wyniosły blisko 1 300 000 000 dolarów. Policja musi reagować na działania niezgodne z prawem i próby zakłócania spotkań. Tak wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński odpowiada na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich o to, czy resort polecił policji legitymowanie obywateli zadających pytania na otwartych spotkaniach z władzami. Z pisma wynika, że Komenda Główna Policji nie kierowała do swych jednostek poleceń, wytycznych i instrukcji postępowania nakazujących policjantom legitymowanie uczestników spotkań z politykami PiSu. Jak poinformowano na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich o legitymowaniu osób zadających niewygodne pytania przedstawicielom władz na publicznych spotkaniach, ludzie alarmowali wiosną. Uważali, że zachowania policjantów są skutkiem odgórnych zaleceń. Szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba o Platformie Obywatelskiej mówi tak. Zero pomysłu na Polskę, zero wizji rozwoju Polski. Premier i PiS zarzucają Platformie Obywatelskiej brak programu. Mariusz Witczak z PO zapowiada, że Platforma prześle PiSowi swój program samorządowy i zapewnia. Jesteśmy gotowi do debaty programowej dotyczącej wizji samorządu terytorialnego w Polsce z PiSem. Czekamy na ujawnienie programu samorządowego PiSu, dodaje Jan Grabiec. Gdzie można ten program znaleźć, panie premierze? Wzywa pan do debaty. Pokażcie, gdzie jest ten dokument. Za godzinę gościem salonu politycznego Trójki będzie szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. To razem z Nowoczesną w Koalicji Obywatelskiej Platforma startuje w wyborach samorządowych. Jest zarzut dla 18-letniego kierowcy, który w sobotę wjechał w grupę przechodniów w Stargardzie i ranił 6 osób. Prokuratura oskarża go o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jest też wniosek o areszt tymczasowy. W sobotę w nocy w centrum Stargardu podczas wyścigów samochodowych 18-latek wjechał rozpędzonym BMW w tłum ludzi. Kierowca był trzeźwy. 6 osób zostało rannych. Ich życiu jednak nic nie zagraża. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany. Trwa zbieranie materiału dowodowego w sprawie, przesłuchiwanie świadków i ustalanie okoliczności wypadku. W związku z tym trwa także wewnętrzne śledztwo policji. Jak zapowiedziała Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej, będzie kontrola działań mundurowych. Stargardzka policja miała bowiem podejrzenia, że przy Placu Wolności może dojść do złamania prawa. Nielegalnego wyścigu. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu, ale po chwili zostali oddelegowani do innych działań. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. To już setny dzień głodówki Ołecha Sencowa. Ukraiński reżyser skazany w Rosji na 20 lat pozbawienia wolności domaga się zwolnienia wszystkich Ukraińców więzionych w Federacji Rosyjskiej z powodów politycznych. Stan jego zdrowia jest coraz gorszy. Paweł Buszko. Rosyjskie władze, które skazały Sencowa za rzekomy terroryzm, konsekwentnie odmawiają uwolnienia reżysera. W tym miesiącu odrzuciły prośbę matki artysty o jego ułaskawienie. Rosjanie sugerują, że prośbę do Władimira Putina powinien napisać sam Sencow. On jednak nie zgadza się na takie rozwiązanie. W niedawnym liście do swojej siostry napisał, że już nie wierzy w swoje uwolnienie. Praktycznie nie wstaje z łóżka i czuje, że zbliża się do śmierci. Ołecha Sencowa Rosjanie aresztowali w 2014 roku na okupowanym Krymie. W procesie, w którym użyli sfingowanych dowodów, skazali na 20 lat łagru. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W studiu już pojawił się mężczyzna w okularach, czyli Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry, będą informacje sportowe. Dzień dobry, będą. Entuzjaści piłkarskiej Lotto Ekstraklasy powiedzą, że to był mecz walki. Krytycy, czy raczej realiści, że typowa ligowa siermięga. Śląsk we Wrocławiu w ostatnim meczu piątej kolejki 0-0 zremisował z Pogonią. Kapitan gospodarzy Piotr Celeban utyskiwał na skuteczność. Potrzebujemy punktów, potrzebujemy zwycięstw, nad tym musimy cały czas pracować, czyli nad skutecznością, bo sytuację stwarzamy w każdym meczu praktycznie, czy to było na Koronie, czy wcześniej z Lechem, wiadomo, tam wtedy było dużo spalonych, ale dochodzimy do sytuacji, no ale brakuje tego wykończenia. Śląsk jest w tabeli 11, Pogoń ostatnia, prowadzi Lech przed Jagiellonią. W wielkim futbolowym świecie UEFA wytypowała trójkę piłkarzy mogących wygrać plebiscyt na najlepszego gracza z Lig Europejskich. Specjalnego zaskoczenia nie ma, to Cristiano Ronaldo, Luka Modric i Mohamed Salah. Roberta Lewandowskiego nie ma nawet w pierwszej dziesiątce. Nasze siatkarki na razie aspirują do top ten na świecie i szykują się w Szczyrku do prestiżowego turnieju w Montreux. Szykują się grając po raz trzeci ze Słowaczkami i znów wygrywając, tym razem 4-0. Nie ma pomyłki w wyniku. Trenerzy umówili się na rozegranie 4 setów. Nasz szkoleniowiec Jacek Nawrocki cieszył się nie tylko z wysokiej wygranej. Mieliśmy na zgrupowaniu 18 zawodniczek. Wszystkie dziewczyny były na boisku i powiem szczerze, że jestem zadowolony z postawy wszystkich. W Formule 1 polscy kibice tego sportu znów łudzili się na powrót do stawki Roberta Kubicy. BBC informowało, że jest jednym z kandydatów do zastąpienia w ekipie Red Bulla Daniela Ricciardo, odchodzącego po sezonie do Renault. Nadzieje okazały się płonne. W Red Bullu postawili na młodość. Nowym kierowcą będzie 22-letni Francuz Pierre Gasly, w tym sezonie zasiadający za kierownicą bolidu Toro Rosso. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę. No, trudno już powiedzieć, że Warszawie słońce świeci, bo to, co tak widać, to już właściwie są tylko takie wspomnienia. Tak patrzę na odbijające się promienie na ścianie, no nawet nie promienie. No dobrze, bo dziś będzie pogodnie, ale no właśnie, na Suwalszczyźnie, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w miejscowościach podgórskich i w górach, a niewykluczone, że także gdzieniegdzie, no i właśnie w Warszawie na przykład, będzie się chmurzyć, przelotnie popada, w Bieszczadach nawet zagrzmi. Wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a na Suwalszczyźnie oraz w czasie burz porywisty nawet. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, na temperaturę od 21 stopni w Suwałkach, 22 w Gdyni i Elblągu, 23 w Świnoujściu i Łomży, 24 w Warszawie, Łodzi, Gorzowie, Bydgoszczy i Zamościu, 25 w Krakowie, Tarnowie i Przemyślu, a 26 w Górze Jeleniej, Białej, Bielsku i 27 we Wrocławiu, to najcieplejsze miejsce. Ja powiedziałem, że 24 stopnie w Łodzi, a 22 w Gdyni stopnie, no to ile stopni w Łodzi obok Gdyni, przekonamy się już za mniej więcej pół godziny. Tak, tak. Na razie 8 po 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Już teraz w Lidlu. Wielozadaniowe kurtki Softshell dla całej rodziny. Idealne na sportowe wyprawy i nie tylko. Kurtka damska lub męska tylko 59 zł za sztukę, a dziecięca lub młodzieżowa w supercenie 45 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach moich. rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Ja wiem, że on mówi, że ta przerwa była niepotrzebna, ale kto wie, może jednak gdzieś ukształtowała go jeszcze piękniej. Dawid Podsiadło, jedna z gwiazd męskiego grania i tu gwiazda, absolutnie trafione słowo. Fantastyczny artysta, bardzo się cieszę, że wrócił do nas i wrócił z nową porcją energii i wspaniałej muzyki. 13 minut po godzinie 7, ta historia z panią i dzieckiem, które mówiło w Warszawie na ulicy dzień dobry wszystkim dookoła, nie słysząc odpowiedzi, z wyjątkiem jednej dziewczyny młodej, która odpowiedziała, skłoniła państwa do komentarzy. Pani Magda napisała, no pewnie dziewczyna też była przyjezdna. Niedawno byłem w Gorcach, chodziłem sobie po małych miejscowościach. Praktycznie wszystkie dzieci, jakie mijałem, mówiły mi dzień dobry i grzecznie im odpowiadałem. Bardzo miłe. Tak, no to na tych szlakach jest troszkę inaczej. My dziś zajmujemy się językiem polskim i zastanawiamy się, dlaczego często jesteśmy nazywani pesymistami. Może to w języku i w tych zwrotach pesymistycznych tkwi cała tajemnica. O! Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Namawialiśmy Państwa przez ostatnie tygodnie, żeby mieć ze sobą butelkę wody. No przy tych upałach to było zrozumiałe. Zdarzało się, że ktoś zapomniał. No właśnie, wtedy poszukiwania wody wyglądały zupełnie inaczej. No czasami jest tak, że deszcz jednak spadnie. Czy można pić deszcz? Tym się dziś zajmiemy. Pytania z kosmosu. A pił pan kiedyś deszcz? Mhm. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Na obozie na przykład kiedyś pamiętam z kuzynami, żeśmy mieli rozbity namiot niedaleko rzeki i zastanawialiśmy się, co zdrowiej, czy pić deszczówkę, bo akurat padało któregoś wieczoru, czy tą wodę z rzeki, bo zapomnieliśmy innej i doszliśmy do wniosku, że połowa z nas będzie piła deszczówkę, połowa z rzeki i się okaże po czasie jakimś. Wszyscy przeżyli, wszyscy się mieli zdrowo, więc czyli ten eksperyment akurat pokazał, że na jedno wychodzi, chociaż prawda jest taka, że rzeczywiście deszczówkę lepiej pić. Ale, lepiej pić niż? Ale. Niż nie pić. Pod warunkami kilkoma. Powiedzmy jeszcze tylko, no że pan Adam tak. Napisał do nas to pytanie. Tak się zrobiło w naszych rozważaniach wakacyjnych około pogodowo, ale to dobrze, bo to takie bardzo praktyczne są pytania i bardzo dziękuję od razu z góry powiem. No to pytamy o tę deszczówkę, to znaczy, że tak, no można pić, bo nic człowiekowi po tym nie jest, ale jak się słyszy, że to powietrze jest zanieczyszczone, to ja bym się zastanowił, czy to, co spada z nieba i po drodze te wszystkie brudy łapie, to jest rzecz, którą chciałbym pić. No więc właśnie dlatego powiedziałem, że deszczówkę można pić, ale to znaczy na pewno nie można pić deszczówki, która na przykład leci z rynny. Jeżeli ta woda przepłukała cały dach, a jeszcze szczególnie jak to jest sam początek deszczu, kiedy po prostu ten dach jest ukurzony, ten dach jest, nie wiem, zanieczyszczony chociażby przez ptaki albo przez, nie wiem, liście jakieś. Jeżeli to przelatuje przez rynnę, w której leżą jakieś, nie wiem, szczątki organiczne, nie wiem, no, drzew mchy, chociażby, cokolwiek, rzeczy, które to absolutnie, być... absolutnie nie wolno pić takiej chociaż deszczówki. Chociaż mech mógłby być filtrem, zdaje się. Mógłby być i w lesie akurat chyba jest, ale to taki żywy, a nie taki, który już jest może na granicy nieżywości. Czyli jeśli pijemy, to nie z saturatora, tylko nie, tak nie, po nie, prostu nie. Otwieramy paszczę. Ja mam w domu taki system do zbierania wody deszczowej, takiego dużego zbiornika podziemnego na ogrodzie i ta woda nadaje się do takich rzeczy jak podlewanie kwiatów, mycie samochodu, ale absolutnie nie nadaje się do żadnego picia. Zresztą, mówiąc szczerze, to człowieka nawet odrzuca jakoś tak trochę, bo mimo tego, że ona jest pod ziemią i w niskiej temperaturze, czyli tam nie bardzo kwitnie życie biologiczne, tak bym powiedział, tam nie ma dostępu światła i tak dalej, to ona po prostu, nie chcę powiedzieć, że śmierdzi, bo to nie jest jakiś taki bardzo nadtarczywy zapach, ale wyraźnie czuć, że ona jest taką wodą, tak trochę, wie pan, po dwóch dniach wazon z kwiatkami. Tą wodę można pić, bo są niektóre miejsca na świecie, gdzie ludzie po prostu są kazani albo no, są uzależnieni od deszczówki, pod warunkiem, że ma się odpowiedni system filtrów. Takie filtry można też w Polsce oczywiście kupić i na przykład taką wodę deszczową skierować do spłuczek, gdzie ona nie musi być bardzo filtrowana, bo tak czy inaczej nie jest używana do niczego spożywczego. Natomiast są też oczywiście takie systemy filtrów, które uzdatniają ją całkowicie. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, żeby deszczówkę zbierać, to polecam, bo to jest bardzo duża oszczędność wody. I taki domowy zestaw do filtrowania wody deszczowej, do picia, można sobie sprawić. Jak to najbardziej ciekawe. Tak. Trzeba przyjdzie jesień, to myślę, że trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę, żeby te filtry były odpowiednie, żeby nie tylko zabijały zapach, tylko żeby też wybijały wszystko inne. Inne, co ten zapach robi, czyli mikroorganizmy. Natomiast wracając do pytania głównego, deszczówka, jeżeli leci tak prosto z nieba i nie obija się o nic, o jakiś daszek, o jakieś nie wiadomo co, po prostu leci z nieba, to jeżeli jesteśmy w miejscu czystym, na przykład w górach, nad jeziorami, to nie ma problemu, żeby wystawić język i się napić, albo nawet są takie survivalowe zestawy z folii albo z jakiegoś materiału takiego nieprzemakalnego, gdzie można sobie taki lejek wybudować i tą deszczówkę zbierać. Nie ma problemu. Natomiast jeżeli ona już cokolwiek dotknęła po drodze, albo jeżeli jesteś w centrum dużego miasta, albo przy jakimś zakładzie, powiedzmy, przy dużych kominach elektrociepłowni, to nie jest bardzo dobry pomysł. To wtedy do spłuczki lepiej. To wtedy lepiej, tak. Wtedy się staje wodą toaletową. Czy coś pomyliłem. Tak, ona wtedy tak pachnie jak woda toaletowa niektóre. To może zostawmy jednak. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Bardzo. W takim razie bardzo prosimy raz jeszcze o nadsyłanie pytań, bo doktor Tomasz zawsze chętnie. Mogą być spoza kuchni i spoza toalety. Też odpowie. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Państwo też mogą pytać, nadsyłać pytania do doktora Tomasza Rożka. My wszystkie pytania przekażemy. Proszę się nie obawiać. 227 trójek to nasz telefon. No, w sprawie tego optymizmu, z dziada pradziada pesymiści, zauważa słuchacz. Taka tradycja. Redaktorowi źle? Proszę pamiętać o ułańskiej fantazji. Ta też w nas jest. Ja wiem, ona często się niestety miesza z brawurą. No tak bywa. Kiedy moja córka miała około 4 lat, a mieszkamy w bardzo małej miejscowości, wybraliśmy się na spacer. Mówiła kilku osobom dzień dobry, więc pomyślałam, że może jakaś pani z przedszkola, mama innej koleżanki, ale któryś raz już się ukłoniła, pytam, Serwoniu, skąd ty znasz na przykład tę panią? Mamusiu, ja jej nie znam. Ja mówię, no to dlaczego mówisz dzień dobry? Sprawdzam, jaki ma głos. Także może ciekawość dzieci, dlatego przez to są tak uprzejme. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również. Tak, ciekawość dzieci jest nieoceniona i daje dużo fantastycznych wrażeń. Prince, 26 po 7. Mm-hmm. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego smartfona. Marian, ale jaki smartfon? Super smartfon, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 10 Lite, ekran 5,9 cala, teraz płacisz tylko 549 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Koza? Łap, łap ją! Zrobimy sobie regeneracyjną mleczną kąpiel i zatrzymamy lato tylko dla siebie. Daj spokój. Na skuteczną regenerację całego ciała są naprawdę lepsze sposoby. Zachowaj energię lata. Balsam do ciała, maseczka do twarzy, odżywka do włosów i odżywka do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do letniej regeneracji. Rossmann. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, no punktualnie 7.30 nam się tak poukładało wszystko dobrze, że możemy teraz zaprosić na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Od dziś policja ściga sprzedawców dopalaczy jak handlarzy narkotyków. Nowe przepisy mają pomóc w walce z tą trucizną. Za posiadanie jej znacznej ilości grożą 3 lata więzienia, za handel 12 lat. Lista zakazanych substancji jest od teraz załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia, a nie do ustawy. To ułatwi jej aktualizację i przyspieszy delegalizację dopalaczy. Zmieni się też definiowanie zakazanych substancji, by producenci nie wymykali się poprzez drobne zmiany składu i nową nazwę. 10 ludzi zginęło w Kalabrii na południu Włoch. Porwał ich strumień, który wystąpił z brzegów po gwałtownej ulewie. 3 osoby zaginęły. 23 zdołały się uratować. 7 trafiło do szpitala. Ofiary śmiertelne to uczestnicy wycieczki nad strumień Raganello na terenie wąwozów i kanionów, często odwiedzane przez turystów. Według ratowników wśród zaginionych mogą być dzieci. Przez całą noc szukali ich strażacy, karabinierzy i ratownicy górscy. Akcja trwa. ABW zablokowała wniosek Ludmiły Kozłowskiej o pozwolenie na status rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej. Powodem decyzji były wątpliwości dotyczące finansowania działalności Fundacji Otwarty Dialog. Działaczkę 5 dni temu deportowano do Kijowa. Jak powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, ABW opierała się na informacjach kontrwywiadu. Ludmiła Kozłowska zarzuca ABW szykany polityczne. Wątpliwości dotyczące działalności i finansów Fundacji pojawiły się w połowie ubiegłego roku. Fundacja uczestnicząca w antyrządowych protestach opublikowała w internecie zachętę 16 kroków pod tytułem Niech państwo stanie, wyłączmy rząd. Ekonomia w Trójce. Podobno w ekonomii najlepszy jest taki umiarkowany pesymizm. Jednak co słychać w tym świecie? Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Kolonia, gamingową stolicą świata. Dziś rozpoczynają się gigantyczne targi dla branży gier. Uczestnictwo zapowiedzieli wystawcy z 50 krajów. Na Gamescom pokażą się też Polacy. Niektórzy zapowiedzieli premiery, m.in. notowany na głównym parkiecie warszawskiej giełdy CD Projekt, który pokaże grę Cyberpunk. Łącznie producenci z Polski zajmą na targach ponad 160 metrów kwadratowych. Jak pisze dziś Rzeczpospolita, wartość rynku gier w ciągu 3 lat zwiększyła się o 1/3 do ponad 2 miliardów złotych. Wyprzedzamy na przykład kraje skandynawskie, ale do Chin czy USA jeszcze nam daleko. Dobra wiadomość dla smakoszy, a niedobra dla polskich producentów miodu. W pasiekach na Ukrainie powstało 100 tysięcy ton złocistego przysmaku, a Polska jest jego 3. największym odbiorcą. Według danych ukraińskiego Ministerstwa do Spraw Integracji Europejskiej na Ukrainie zarejestrowanych jest niemal 400 tysięcy pszczelarzy, którzy posiadają 4 miliony uli. Co roku rośnie wytwórczość pszczelich produktów. Obecnie jest to 100 tysięcy ton miodu. Dla porównania w Polsce wytwarza się około 15 tysięcy ton tego produktu. 50 tysięcy ton ukraińskiego miodu trafiło w zeszłym roku na eksport do Unii, głównie do Niemiec, Francji i Polski. Innym dużym importerem ukraińskiego miodu są Stany Zjednoczone. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Maklerom giełdowym o poranku nie potrzeba kawy. Wystarczą wydarzenia zza oceanu. O szczegółach dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Donald Trump znów daje o sobie znać. Amerykański prezydent w nocy polskiego czasu nie tylko oskarżył Chiny i Unię Europejską o manipulację kursami walut, ale również wyraził niezadowolenie z podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie dolar amerykański mocno traci. Widać to również po kursie złotego. Za jednego dolara płacimy mniej niż 3,75 zł, a przed tygodniem w środę było to nawet 10 groszy więcej. Sprawdzamy pozostałe waluty. Za euro o poranku płacimy 4,30, za franka szwajcarskiego 3,78, a brytyjski funt kosztuje teraz 4,80. Zaraz sprawdzimy, jaka pogoda i temperatura w Łodzi obok Gdyni. To taki trochę szyfr, ale wszystko będzie jasne już niebawem. Natomiast w Suwałkach 21 to wiemy, 22 w Koszalinie koło brzegu, 23 w Pile i Siedlcach, 24 stopnie w Warszawie, Zielonej Górze i Kielcach, 25 w Krakowie i Krośnie, 26 w Legnicy, Wałbrzychu i Bielsku Białej do 27 stopni we Wrocławiu. Na niebie trochę słońca, ale głównie to raczej chmury. Zachmurzy się i popada na Suwalszczyźnie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam właśnie zajrzymy za moment. Także w miejscowościach podgórskich i w górach przydadzą się kaptury, no bo z parasolem na szlak to tak trochę dziwnie. W Bieszczadach możliwe burze, proszę uważać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na Suwalszczyźnie w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Im zimniejszy, im silniejszy, im bardziej porywisty, tym lepiej. Lubię, jak wiatr wieje mi w oczy, gdy pływam jachtem, bo jestem wtedy na fali. A M-Konto Intensive sprawia, że moje finanse również łapią wiatr w żagle. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i patrzę na zegar. Za 24 minuty, godzina 8. Dziś zdaje się poprawkowicze maturalni też stają w szranki ze samym sobą. Bardzo dobrze. Życzymy powodzenia. Trzymamy kciuki. Będzie dobrze. Na pewno musi być dobrze. A jeśli chodzi o to, co teraz, to oczywiście nasz stały punkt programu, a Państwa zadanie to podanie autora słów i muzyki do utworu, który przedstawi za chwilę Piotr Metz. Panna Marianna jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZAIKS-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Na zanim okaże się, jaki utwór dziś chodzi, to przypomnę 2-2 i 7 trójek. Tą drogą odpowiadamy. Pochodzący z lat 80. jeden z najważniejszych utworów WW, Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic, został zainspirowany katastrofą elektrowni atomowej w Czernobylu. W roku 1997 trafił na płytę Flota Zjednoczonych Sił z gościnnym wokalem Katarzyny Nosowskiej. Po debiucie 24 stycznia tegoż roku piosenka na 17 tygodni trafiła na listę przebojów programu trzeciego. Musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Dla mnie mogliby tak jeszcze grać do dziewiątej. No dobrze, ale czas jeszcze rozwiązać konkurs. Pani Joanna ze Złocieńca prawidłowo wskazała Wojciecha Waglewskiego jako autora słów i muzyki. Serdecznie gratulujemy. Płyta powędruje do pani, do Złocieńca, urokliwego zapewne. Za 18 minut 8 my teraz powędrujemy na północ mapy, czyli w górę mapy tak naprawdę. Nie tylko sprawdzimy temperaturę w Łodzi koło Gdyni, ale można powiedzieć nawet, że w Łodzi koło brzegu Gdyni. Zapraszamy do Trójki. Bo już w najbliższy weekend w Gdyni wielki finał pod nazwą Lato z Radiem Festiwal. No i w piątek na Darze Pomorza otwieramy trójkowe studio, a w niedzielę największa niebiletowana impreza w Polsce na dwóch scenach. Pierwsza scena o nazwie Idzie Nowe i druga Polski Top. Na nich zagrają m.in. Brodka, Krzysztof Zalewski, Cortez, Fisz Emadę Tworzywo, Daria Zawiałow, ale wymieniać można byłoby długo. A w Gdyni jest już Izabela Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szumi morze pięknie w tle. Iza w takim plenerowym, porannym studiu przy plaży, właściwie na plaży. Tak, miejska plaża w Gdyni, tak. I dlatego tak słyszysz pięknie morze. Słychać, chociaż trochę zagadałem. Czy morze mogłoby może głośniej? No to proszę. O, specjalnie. No, fale, czy pan redaktor usatysfakcjonowany? Oczywiście, fale, na falach radiowych wszystko się nam się pięknie układa. No, ale czas zapytać, jak idą przygotowania do festiwalu? No oczywiście przygotowania do finału idą pełną parą przy skwerze Kościuszki. Tam, gdzie będzie koncert, już zaczęła się budowa dwóch scen, na której wystąpią artyści. Jedna już ma podłogę, już są konstrukcje, już jest dach. Druga na razie ma podłogę. No, czyli wszystko idzie pełną parą, wszystko tutaj trwa. Jak państwo będą szli, jak znaleźć te sceny? Jak będą państwo szli skwerem Kościuszki w stronę morza, po lewej stronie, za Błyskawicą, za Darem Pomorza, te sceny się budują i to właśnie tutaj w niedzielę będzie ten koncert, o którym mówiłem. No przed nami jeszcze kilka dni oczekiwania. Mam nadzieję, że państwo wytrzymają. Państwo tutaj dojadą. Bardzo liczymy na to. Trójka tutaj już jest. Trzyma rękę na pulsie. Rozglądamy się, co ciekawego dzieje się w mieście. No i jak państwo słyszą, ja postanowiłam dziś z państwem przywitać się z plaży miejskiej w Gdyni. W ciągu dnia to miejsce tętni życiem, gra muzyka, słychać gwar z plaży, czy knajpek, restauracji, wesołego miasteczka. A teraz co słychać, Krystian? No słychać morze, piękne morze. I co jeszcze słychać? Młotki stukają? Gdzieś tam? Cicho. Może nie idealnie jak to w mieście, ale jest taka cisza. No to teraz sprawdzimy, kto w Gdyni staje pierwszy i kto już nie śpi. Najwcześniej budzi się gdyński port. Właściwie on nie zasypia. Skoro świt, w morze ruszają także rybacy. Z przystani na Oksywiu, zanim stanie słońce, na swoich kutrach wypływają w morze. To ile tych ryb dzisiaj panowie złowili? Ponad 100 kg. To dobry połów. Tak. My to w zależności od ryby, która jest tutaj. To dorsze, płocie, okonie. Według słońca pracujemy, żeby było chłodnie, nie? Tak, żebyśmy mieli jakąś godzinę przed słońcem na łowisku. Pomiędzy jedną linkę, żeby zebrać, jest około godziny trwa. A o której wracacie? No latem to o tej godzinie tak, gdzieś około 6-7, nie? Aha. No ale jeszcze nie wiem ile tam, 8 lat temu to było po 300-400 kilo flądry. Teraz? No a teraz jak stówkę, jak się złowi, to człowiek zadowolony na gwizdek jest, nie? Czy rybacy najwcześniej stają, jeśli chodzi o Gdynię? No nie wiem, no podejrzewam, że kolejarze pracują, policjanci na okrągło. Tu średnio około 2 godziny wstajemy i do tej 7. To teraz pospać idzie? Nie, jeszcze to trzeba wszystko uporządkować, żeby zagospodarzyć, kupcom wydać i sieci wyklarować jeszcze trzeba. Czyli do której? No gdzieś tak do 11, 12. Kiedy rybacy wracają z połowów, mieszkańcy Gdyni ruszają do pracy. Ja do pracy, a więc już od 6 na nogach. Od 6 na nogach. To wychodzę choćby z psami rano na spacer jeszcze przed wyjściem do pracy, więc zdecydowanie no, funkcjonuje dosyć no, szybko, intensywnie. Do pracy pani już biegnie? Tak, do pracy. O której pani wstała? Za 15, szósta. Kolejką do pracy? Kolejką. To nie jest duże miasto, 250 nie jest duże. Nie jest duże i weekendy generalnie jest o tyle fajnie, że wygląda to troszeczkę jak we wiosce, bo nie ma tego ruchu specjalnie, no poza sezonem oczywiście. Także myślę, że jest tętniące życie od rana na swój sposób. Na pewno nie jest to co Warszawa czy Gdańsk, ale żyje od rana. Na miejskim targowisku powoli zaczyna się ruch. Czy jest targ wiejski? Jest. To poproszę jeszcze. Śniadanie do pracy? Tak jest. Pani też po śniadanie? Nie, ja mam już kanapeczki przez męża zrobione. 7 rano, już są pierwsi klienci. No. Idą do pracy i potrzebują jakieś małe drobiazgi na śniadanie. Dynianie to są ranne ptaszki? Moim zdaniem tak. Bardzo ranne. Taki od której halaczy? Klientów? Od 7. Kiedyś było od 6 do 17. I spokojnie tutaj? Spokojnie. No. W przeciwieństwie do dworca. Dworzec, co się dzieje, no wiadomo, są wakacje, piękna pogoda, no, więc ludzi jest bardzo dużo. Skałkami, też do pracy jeżdżą. Najpóźniej wstają oczywiście turyści. Dzisiaj byliśmy, zdaje się, przed 10:00. Miejsce było? No tak, bo jest mnóstwo miejsc. Czyli wyspali się państwo? Nie, bo dzieci wstają między 4:00 a 5:00, więc o 6:00 to oni już jedzą po drugim śniadaniu. Wtedy już chcą na plażę, wiesz? Tak. Skąd państwo przyjechali? Częstochowy. Dużo osób jest tutaj na plaży w Gdyni? Przyszliśmy? Nie, rano nie było dużo. Zadowolony jestem, jak najbardziej. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Miłego pobytu, do widzenia. Do widzenia. No i są optymiści, proszę bardzo. Może niekoniecznie na ulicach Warszawy, na ulicach Gdyni można spotkać takowych, a to, że to akurat turyści na urlopie, to zupełny przypadek. No, miasto... Nie, no to zupełnie normalne, że ktoś jest na urlopie zadowolony. Oczywiście, miasto się budzi, miasto z morza, a może do morza, zaprosimy teraz reporterkę Radiowej Trójki, Izabelo, taką tradycją naszą poranną. Tak, jest, musimy to zrobić. Tak, jest, musimy to... O, musisz przywitać Neptuna, sprawdzić, jaka jest temperatura wody w zatoce. Nie mam ze sobą urządzenia do pomiaru, ale woda jest naprawdę ciepła. Myślę, że ponad 20 stopni. Bardzo przyjemno, bardzo przyjemno. Przyjeżdżaj, Krystian. Przyjadę w piątek, audycja popołudniowa od 16:00 i to początek naszego cyklu programów. Bardzo dziękuję. Izabela Woźniak. Dziękuję bardzo. Z Gdyni, gdzie Iza jest, to wszystko będzie można zobaczyć już za chwilę. Już można oglądać na naszej facebookowej stronie Ranek w Trójce. Jedno zdjęcie jest, kolejne się pojawią za chwilę. Za chwilę także pojawi się redaktor Łukasz Karusta i muzyczny rozkład jazdy. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy Jeremy. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała pił napój szczęścia ustami moje. Patrzę śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca rąbiały dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje. Tak mało, tak mało. piosenka też oczywiście wystąpi zapewne w niedzielę. Od 13 na scenie festiwalu Lata z Radiem w Gdyni na skwerze Kościuszki. Plejada wspaniałych artystów. Zapraszamy bardzo serdecznie, a skoro już zapraszamy na koncerty i festiwale, to akurat przez przypadek w studiu pojawił się Łukasz Karusta. No i teraz zapowie też inne imprezy, na razie zagraniczne. Płyty, utwory, ciekawostki ze świata. Muzyczny rozkład jazdy. Tak będzie. Tak właśnie będzie. Tak właśnie już jest, bo dzisiaj ma być optymistycznie latynosko między innymi. No nie będzie po hiszpańsku, ale będzie na pewno optymistycznie latynosko na początek, bo kilka godzin temu poznaliśmy najlepsze teledyski tego roku. Przyznano właśnie MTV Video Music Awards, a zwyciężyła ta pani, a w zasadzie producenci jej teledysku, Camila Cabello, Havana. Nagrody rozdawano w Nowym Jorku, kategorii było sporo. Najwięcej nominacji zebrała Cardi B, bo aż 12, ale zwyciężyła tylko w jednej kategorii, najlepszy nowy artysta. A wśród największych przegranych i rozczarowań jest też małżeństwo Carterów, czyli Beyoncé i Jay-Z. Bukmacherzy stawiali, że zgarną sporo nagród w najważniejszych kategoriach, tymczasem wygrali tylko w dwóch: najlepsze zdjęcia i najlepsza dyrekcja artystyczna. A wygrała ta pani, Camila Cabello, przypominamy. To innym ciekawym rankingu teraz, bo zmiana na pozycji lidera nastąpiła, jeśli chodzi o najlepiej sprzedającą się płytę w całej historii przemysłu fonograficznego w Stanach Zjednoczonych przez ostatnią dekadę, a dokładnie od czasu śmierci Michaela Jacksona. Najwyższy stopień podium zarezerwowany był dla Thrillera. Teraz ponownie żółtą koszulkę lidera może założyć album Greatest Hits zespołu The Eagles. Sprzedaż tego albumu od momentu wydania w 1976 roku do dziś sięgnęła 38 milionów egzemplarzy. Tak naprawdę do 2013 roku takie wyliczanki były stosunkowo proste, a od tamtego czasu zaczęto uwzględniać też rzeczywistą, choć tak naprawdę wirtualną popularność. 1500 odsłuchań na platformach typu YouTube albo Spotify jest ekwiwalentem sprzedania jednego egzemplarza płyty. Podobnie przeliczana jest sprzedaż 10 plików z piosenkami z danej płyty. Trochę to skomplikowało, no ale tak teraz trzeba liczyć. The Eagles na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najlepiej sprzedające się płyty w całej historii w Stanach Zjednoczonych. A teraz proszę sobie zamknąć oczy najlepiej, no jeśli Państwo jedą samochodem, to nie, ale można sobie wyobrazić koncert w Stone Age. Można sobie wyobrazić, że na przykład 4000 lat temu takie rzeczy się działy. Choć oczywiście żadne informacje z tamtych czasów na ten temat, żadnych informacji nie mamy. Poczekaj, bo sobie wyobrażam. No, zadanie sobie. To nie przerywaj. Proszę. Jeszcze sobie wyobrażam. Taki koncert właśnie. Sobie wyobraziłem już. Mhm. Można. No to wreszcie dojdzie w tym miejscu do pierwszego nowożytnego występu. W prehistorycznej scenerii wystąpi Paul Oakenfold, weteran brytyjskiej sceny elektronicznej, mający na swoim koncie współpracę m.in. z Madonną, z The Cure, The Rolling Stones czy U2. Słynny producent występował już w wielu także słynnych miejscach, na przykład na Wielkim Murze w Chinach czy w bazie pod Mount Everest. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie dojdzie do tego koncertu w Stone Age, ale już jest jasne, że uczestniczyć w nim będzie nie więcej niż 50 osób. Taki mały kameralny koncert, a później ukaże się płyta z tego wydarzenia. Wszystkie zyski wygenerowane przez ten koncert, no 50 biletów to chyba nie będą jakieś ogromne zyski, no ale zostaną przekazane English Heritage, czyli pozarządowej organizacji opiekującej się zabytkami Wielkiej Brytanii. Ja nie wiem, czy to miejsce to wytrzyma, ale cóż, no trzeba się będzie przekonać. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Jak komuś nóżka chodzi, no to może troszkę teraz sobie poruszać, potupać, a za 2 minuty serwis Trójki, potem sport, a potem pogoda. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian, popatrz, jaka piękna plaża. Słońce, wiatr, cudnie, nie? A wiesz, że w Media Expert, jak teraz kupisz sprzęt, to płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku dopiero? Zimą, a to fajnie wymyślone. Weź to pomóż mi się na drugi bok przewrócić. Teraz w Media Expert płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RLSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy.